sen canımın cananısın, sen gönlümün sultanısın. Senin için yaratıldık, alemlerin sultanısın, alemlerin sultanısın. Senin aşkın gönüllerde, gönüllerde hem dillerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Hak'tan alıp bize verdin, ümmetim ümmetim derdin, ümmetim ümmetim derdin. Senin aşkın gönüllerde, gönüllerde hem dillerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Kokuna bezenmiş güller, duadadır bütün eller. Gece gündüz seni diler, gece gündüz seni diler. Senin aşkın gönüllerde, gönüllerde hem dillerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Thank you. sevenlerin cananısın, sevenlerin cananısın. Senin aşkın gönüllerde, gönüllerde hem dillerde. Bülbüller hep figan eder, ağlaşırlar seherlerde. Bülbüller hep